إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنادليها na barnamaji yetu hii fupi kabla ya salatu al-isha wa salatu al-tarawih, na tuko katika masala ya salatu tatawu kama alivyoandika fadhilati Sheikh Bazamol hafidhahullah katika kitabu chake. Leo tutaangalia baadhi ya mambo ambayo ni muhimu kwa kuzingatia katika kipindi hichi kifupi. Ameandika shekhe katika kitabu hiki kichwa cha habari katika ukurasa nambari 20, As-Sunan Ar-Rawatib. Mu maana nini maana ya as-sunan rawatib? Anasema shekhe, al-maqsud bi sunan ar-rawatib, madhumuni au kasema ndio maana ya hii sunan rawatib ni as-salawatu, ni zile sala allati ambazo kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalliha, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akizisali sala hizo, au yuraqib fi salatiha, au alikuwa akiraghibisha kuziswali, maana muda mwingi akipapia akizichunga sana kuziswali sala hizo, ma salawati al-khams al-mafruḍa, pamoja na sala zile tano zilizofaradhishwa. Ima itakuwa ni kablaha au baadaha, yani kabla ya sala au baada ya sala. Kwa hiyo kisikia sunan rawatib, manake ni zile sunna, ni zile sala ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa akiziswali, na kuziswali huku alikuwa akiziswali katika hali ambayo ya kurakib, kuzikoketeza katika lugha nyingine ya Kiswahili, kuzifanyia hamu na shauku, pupa. Anaswali pamoja na zile swala ambazo zilizokuwa za fardhi. Kwa hivyo ukifika wakati wa magharibi, isha, adhuhuri, la asiri na alfajiri, hizi ni nyakati ambazo ndio swala za fardhi. Sasa katika nyakati hizi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali swala, ima atakuwa aswali kabla ya swala ya fardhi, au atakuwa anaswali swala baada ya swala ya fardhi. Kwa hiyo hizi zinaitwa as-sunan ar-rawatib. Sasa hapa ndani yake shekhe akatoa maelekezo mengi, lakini sisi kwa leo tutaangalia fadlu as-sunan ar-rawatib, fadhila za sala hizi tusema sunna zarawati, kwa Kiswahili wanasema sunna zilizopokotezwa. Ikawa katika hali kama hii, ima kabla baada. Katika fadhila hizo zimekuja hadithi nyingi zenye kuelezea fadhila za kusali sunna ni rawatib, kama alivyoandika Sheikh Bazamol hafidhahullah: uridat fi fadli sunan rawatib ahadithun, zimepokewa hadithi nyingi katika swala hili la sunan rawatib. Minha, miongoni mwazo, fi fadli sunan rawatib ala al-ijmal, miongoni mwa hizo ni zile fadhila ambazo zimezungumzia kwa ujumla, yani in general. Na kuna hadithi nyingine zimezungumzia wa minha fil fadli ba'd afradiha, yani sala moja moja. Sema kwa ujumla, ina maana Mtume sala akawa ametoa maelezo kwamba mwenye kuswali sala hizi ambazo zitakuwa nje ya sala za fardhi, basi kuna fadhila hii na hii na hii na hii. Na kuna nyingine bwana Mtume aka specify kwamba mwenye kuswali sala hii baada ya sala hii ya fardhi au kabla sala hii ya fardhi, atakuwa anapata fadhila kaza kaza kaza. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba zipo hadithi hizo zimekuja katika mfumo huo. Hadithi moja ambayo tutaisoma leo ni hadithi ya Ummu Habiba زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حديث أمبايو كما تخرج ذاك ذي الوكوجة أخرجه إمام النسائي والترمذي أم حبيبة مسمى قمبا نممسكي أبو نمتومي صلى الله عليه وسلم يقول أكسمى ما من عبد مسلم حقنا متيويوت nje ambaye ni muislamu, yusalli lillahi, akawa asali kwa ajili ya Allah, yani kwa ikhlas, kullu yawmin, kila siku, 12 rak'atan tatawwu'an ghayr fariida, jumla ya rak'a 12 ambazo hizi tatawwu'a tumezungumza jana nini maana tatawwu'a. Kwa hiyo hakuna muislam ambaye atasali kwa kila siku rakaa 12 za tatawwu'a ambazo ndo za sunna hizo, lakini sio zile za fardhi, sio ambazo zile za sala tano za fardhi, ila isipokuwa bana Allahu baitan fil janna, yani Allah atamjengea mtu huyo peponi. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine imekuja bunia lahu, atajengewa mtu huyo, illa bunya lahu baitun fil janna, atajengewa mtu huyo nyumba peponi. Hadithi akhrajahu Imam Muslim kama alwanika Sheikh Bazamol hafidhahullah. Kwa hiyo tumeona kwamba katika hadithi hii imezungumza kwa ujumla, haikuwa imeainisha kwamba rakaa hizi, lakini kwa ujumla kwamba mtu kama ataswali rakaa 12 za sunna, sio za fardhi, kwa siku, basi mtu huyu atapata fadhila kubwa ya kujengewa nyumba peponi. Sasa rakaa 12 hizi zimekuja zikafasiriwa na hadithi nyingine, wa fi riwayatin lit-Tirmidhi wan-Nasa'i fassara hadhihi ar-rak'at, katika hadithi hii tumeona kwamba kwa ujumla, lakini hadithi Imam an-Nasa'i na hadithi Imam Tirmidhi zimekuja ikafasiri sasa hizi 12 ni zipi na ni wapi na wapi, tuswali kabli ya ngapi na baadi ya ngapi. Riwaya hii ya sahihi za rak'a 12, 4 rak'at kabla dhuhuri, rakaa 4 kabla dhuhuri, wa rak'atayn ba'da dhuhur, na rakaa 2 ba'da dhuhuri, wa rak'atayn ba'da al-maghrib, rakaa 2 ba'da maghribi, wa rak'atayn ba'da al-isha, na rakaa 2 ba'da al-isha, warakaataini kabla alfajiri, na rakaa mbili kabla sala alfajiri. Kwa hiyo ukizijumlisha rakaa nne kabla dhuhuri, rakaa mbili baada ya dhuhuri, kwa hivyo nne na mbili ngapi? Sita. Kisha rakaa mbili thumma rakaataini baada almaghrib, kwa sita na mbili ngapi? Nane. Kisha rakaataini baada alisha, kwa nane na mbili ngapi? Kumi. Kisha rakaataini kabla alfajiri, rakaa mbili kabla salati alfajiri, kwa tumepata rakaa kumi na mbili kwa siku, ambazo mtu kama atakuwa amezihifadhi kila yaumu, kila siku, basi naam, fadhila zake ni kwamba mtu huyu atakuwa amejengewa nyumba peponi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kasema Sheikh Fazamoor, kul والحديث يدل على استحباب المثابرة على الصلاة 12 ركعة تطوعا كل يوم. حديثه يونيش يسؤال لك كمبلية وقت كمبلية أو ونقفة يقول صالح صالح ركعة من أمبلي وكل سك كل يوم, يعني كل سك. ومن حافظ على السنن الرواتب, لا يوتي من يحفظ السنن الرواتب, دخل أن ينجي في هذا الفضل المذكور في هذا الحديث كتك فضله أمبالي إمتالي وكتك هذه. كيف نتجي فنزة حقا كتكوبا على تشوكي انشرية شك بزمول كومبه كم بركاكو من بلهيز زتكيو كم بكنتو أزهيفاضي na kuhifadhi kwa maana ya kulli yawmin, ile hali ya dawama. Unaswali rakaa mbili za alfajiri kablia, kisha unasubiri ya dhuhuri, unaacha shughuli zako, unaswali rakaa nne kablia, unaswali rakaa mbili baadia. Kwa hiyo unakuwa unazihifadhi hizi kila siku, ndipo pale ambapo utaweza kupata fadhila almadhkur fi hadha alhadith, iliyotajwa katika hadithi hii, nayo ni mtu atajengewa nyumba peponi. Ndugu zangu wa Islam, Sheikh Fazamoor akatilia mkazo zaidi akasema, fa fil hadithi fadilatul muhafadha ala sunan ar-rawatib umuman. Hadithi hii inakuja kufundisha namna gani kwamba tujitahidi, yani tuwe ina ile ile hali ya kuwa kuzihifadhi suna ni rawatibu kwa ujumla, kwa maana mudawama, dawama kila siku, mtu kila siku. Sio kuswali ile kwamba mtu akipata by chance kwamba leo ni kidogo niko free siku ya Jumamosi naondoka kazini nusu siku, kwa hiyo nitaswali rakaa nne kabla adhuhuri. Hiyo ni, hii ndiyo formation yako katika leo, utaratibu wako wa kimaisha umeweka kwamba kila siku nazihifadhi sala hizi rakaa 12. Hapo ndipo ambapo utakoweza kupata fadhila hiyo. Jambo hili Waislamu wameliacha kuhifadhi mambo mengi yaliokuwa ya sunna na yaliokuwa vile vile ya fardhi. Sala za fardhi Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia sasa, hafidhu ala salawati lusta wakumu lillahi qanitin, wa fi qiraa hafidhu ala salawati wa salati al-asr wakumu lillahi qanitin. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kuwe kuna dawama na kuhifadhiwa. Mtu asije akaona kwamba unajengiwa nyumba peponi basi hemu leo ni swala kaa 12 nijitahidi, alafu inapita miezi mitatu kuna kabisa habari na rawatibu hizi. Kwa Sheikh Fazamoor akasisitiza zaidi kwamba hadithi hizi zina, hadithi hii inatupa suala zima la watu wajitahidi kuzichunga rakaa 12 hizi kila siku, na ndipo ambapo watapoweza kupata fadhila ya kujengewa nyumba peponi. Kuna baadhi ya kauli za ahlul ilm zimepita kwamba hata mtu akiswali siku moja zipo, sio kama hakuna, lakini aqwa wa arjah ni kwamba kullu yawmin kama jaa fil hadith, kwamba kila siku kila siku kama ilivyotamkwa katika hadithi. Ndugu zangu wa Islam, sharhi hii fupi ya Sheikh Bazamol kwa kweli inatukumbusha kwamba Waislamu wanapohifadhi sunna walizoachiliwa na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi naam, hakutakuwa na nafasi ya bid'a kuchukua, yani kwa maana weko au kutake cover, kwa sababu tayari watu wamezihifadhi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuchukulie mfano, ala sabili mithali, mwezi huu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, kabla ya sala ya dhuhuri, misikiti mingi kusikia imamu anaanza ashhadu la ilaha, aisha alziniwa hapo. Lakini kama ingelikuwa watu wanahifadhi sunna rakaa nne kabla ya dhuhuri, wasingepata nafasi ya uzushi huu. Kwa hiyo watu wameacha sunna, bid'a ikatekaba. Na haya ni maneno ambayo nakumbuka kwa tulipokuwa tukisoma kitabu cha al-Imam al-Baldahari rahimahullahu sharh sunna, aliposema wa'lamu anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku bina sunna mithlaha. Napenda ufahamu ya kwamba bid'a watu hawakuzua isipokuwa pale walipoacha sunna. Walipoacha tu watu sunna kusali rakaa nne kabla dhuhuri, basi watu wakaanza kuimbishana tena la. Kama ingelikuwa wamezihifadhi, basi mambo haya yasingelitokezea. Naam, kwa hiyo kwa leo tumeangalia ile hali ya uhalisia ya sunna na rawatib kwa ujumla. Darasa tulofuatia itakuwa sasa tafsil zile tusema sunan ambazo zilikuwa zimekokotezwa kwa mujibu wa hadithi mbalimbali mbali za Mtume SAW, adhuhuri, isha, magharibi, alfajiri, kama ambao tuona katika darasa linalofuata. Kabla hatujasali, kuna jambo moja la msingi ambalo nimebidi nieleleze kutokana na dharuri ambayo tumeombwa tulitolee ufafanuzi. Imepokewa hadithi na sahaba Muawiya an Muawiya bin Qurat an abihi, hadithi ambayo akhrajahu Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim wal Baihaqi. Na unaiweza kuipata hadithi hii katika ukurasa nambari 335 na ukurasa nambari 655, hadithi nambari 335 katika kitabu سلسله الاحاديث الصحيحه رواه الشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني رحمه الله. انا اسمع يا كما كنا ننهى ان نصف بين الصوار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرض عنها ضد. انا اسمع سيسي tulikuwa tukikataa au tukikwepa wakati wa enzi za mtume صلى الله عليه وسلم kupanga safu katika nguzo tukizikimbia, na turuki tabda, yani kwa maana kafu tunapanga, tukiona nguzo basi tunaikimbia ile nguzo. Na zimekuja hadithi nyingine mbalimbali ambazo zenye kuashiria kama hivyo, na katika riwaya nyingine imekuja walahu shawahid shahid min hadithi Anas bin Malik. Anasema sallaitu ma Anas bin Malik afwan yarwihi Abdul Hamid bin ibn Mahmud qal sallaitu ma Anas bin Malik yawm al-jum'a, ni sali pamoja na sahaba Anas bin Malik siku ya Ijumaa. Fadufa'na ila sawari fataqaddamna wa ta'akhadna faqala Anas kunna nattaqi hadha ala ahli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tulipokuwa tukali katika sala ya Ijumaa, basi ilikuwa tukafanya hivi, nguzo ima tunakwenda mbele tunaiacha nguzo nyuma, au tunarudi nyuma, nguzo inakuwa mbele. Kwa maana nguzo ima safu inakuwa mbele ya nguzo, au inakuwa taakharna, inakuwa safu nyuma ya nguzo. Hivi ndivyo walivyokuwa wakiswali maswahaba. Sasa kwa hadithi hizi na nyingi nyinginezo ambazo mtu anaweza akazifuatilia katika vitabu vya hadithi mbalimbali, anasema Al-Albani rahimahullah katika sharhi yake, قلت وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين الصواري, kwamba hadithi hii iko wazi wazi wazi wazi kabisa kwamba kuacha kupanga safu baina ya nguzo, nguzo ziwe mbali kabisa na safu iwe peke yake. Na akasema shekhe, wa anna alwajib an yatakaddama au yataakhir, ima safu iwe mbele ya nguzo au nyuma ya nguzo, ila isipokuwa inda al-ittirar, panapokuwa pana ulazima, yani hakuna budi lipokuwa lazima watu, yani wamelazimika, wametezeka nguvu wapange safu katika saa, yani katika nguzo, ila inda, yani ile illa al-istithna, yani exception, kama wazungu wanaposema kwamba there is no rule without exception. Sasa isipokuwa kwamba iko haja dharura kwamba watu wapange safu katika safu, katika nguzo, basi hapo patapangwa. Lakini naam, hadithi yakataza watu kupanga safu katika nguzo. Waqala Malik, na Imam Malik rahimahullah akasema, la ba'sa bisufufi min al-asatin idha dhaqa al-masjid, hakuna ubaya safu zikapangwa katika msikiti itapokuwa dhaqa, yani ile istiham, watu wamekuwa ni wengi kabisa, msikiti umekuwa mdogo, basi la ba'sa. Imam Malik naye akapita hivyo, kama vile ambavyo alivyokuwa amezungumza Al-Albani rahimahullah. وقال يا أكسيمة ابن باز رحمه الله, السنة أن تستقيم الصفوف متصلة, kwamba sunna safu zijipange hali ya kwamba zimeungana. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa safu imekuja katikati yake kuna nguzo, ina maana inakatika. Kwa hivyo sunna ni kwamba safu ziungane, wal a'mida khalfahum, na nguzo ziwe nyuma yao, lakini zisikate safu ila inda dharura, isipokuwa pale panapotokea dharura. Akasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, idha zdahama almasjid, endapo msikiti itapokuwa kuna izdiham, wadhaqa almasjid, na itakuwa msikiti watu wamedhikika mno, msikiti mdogo, wasaffa nnasu baina sawari, fala haraja lilhaja, basi hakuna dhambi, hakuna lawama kwa sababu ya haja ile ya msikiti kwa mdogo. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tunataka tuwafahamishe watu kwamba kwa sasa kwa msikiti wetu huu wa Masjid Irshad, mtaa wa Morogoro, Ilala, Dar es Salaam, kipindi hichi cha sala tarawehe imekuwa ni dhiki sana. Tukiacha nguzo, basi wengi wetu wanaswali nje. Kwa hiyo kwa dharura hii, kama walivyohitaja maimamu, ni ruksa tutaswali sasa kwa kuunganika, yani kwa maana nguzo hatutozisogeza mbele wala nyuma, tutaswali kama kawaida inda dharuri, na hizi dalili ambazo tumezitoa mbele yenu. Kwa kuanzia leo tutaswali kwa mfumo huo, hatutokwepa nguzo kutokana na dharuri, kama qala al-ulama, kama walivyozungumza wanazuoni tulivyoona. Sasa kwa mujibu wa ramani ya msikiti wetu, ili tuweze kupata safu nyingi ndani ya msikiti pamoja na kukwepa, yani kwa maana kuziunganisha nguzo na safu, inabidi vile vile imam aingie katika mihrabu inda dharuri. Ili swala la mihrabu hatutaka kulieleza kwa sababu muda mdogo, na hili lina mambo yake. Kwa hivyo na huku imamu itabidi aingie katika mihrabu huku kwa sababu ya dharura, ili patikaniwe safu, watu waswali kwa utulivu, kwa sababu wengi wanaswali kule nje. Nafikiri hata hii membari yetu hapa itabidi kwa dharuri iondolewe ili tusali swala tarawih wengi katika msikiti huu. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.